2799 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 marca. Jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Już po posiedzeniu aresztowym w sprawie posła PiSu decyzję sąd ogłosi najwcześniej o 15. Zrobiło się cieplej, szczyt zachorowań na grypę za nami, mówią epidemiolodzy. Włosi wyszli na ulice największych miast. W Międzynarodowym Dniu Kobiet żądają równouprawnienia. Zakończyło się posiedzenie sądu w sprawie aresztu tymczasowego dla posła PiSu Dariusza Mateckiego. Decyzja niebawem, przekazuje pełnomocnik polityka Kacper Stukan. Ogłoszenie postanowienia w tej sprawie nastąpi nie wcześniej jak o godzinie 15. Tak sąd powiedział, ale ta godzina może ulec zmianie, no czyli opóźnieniu. Sąd teraz zapoznaje się z aktami sprawy, które są bardzo liczne, więc to na pewno chwilę zajmie. My z małą częścią tych akt zapoznawaliśmy się wczoraj do godziny prawie 21. Sąd ma czas na wydanie decyzji do jutra rana. Wniosek o areszt dla Dariusza Mateckiego złożyła prokuratura. Polityk usłyszał 6 zarzutów, m.in. ustawiania konkursów w ramach Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Wszystko wskazuje na to, że szczyt zachorowań na grypę mamy już za sobą. Przyczynił się do tego ostatni duży wzrost temperatury, tłumaczy podlaski konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Ciepłe temperatury już widać po statystykach, że ten szczyt zachorowań minął. Na pewno jeszcze pojedyncze przypadki będą się zdarzały, ale myślę, że już mamy za sobą ten szczyt zachorowań. Od początku sezonu w całym kraju zanotowano ponad 2 miliony zachorowań na grypę. Ponad 25 tysięcy osób trafiło do szpitali. Ponad 1000 zmarło z powodu powikłań. Marsze, protesty i wiece we Włoszech. Zorganizowano je w Międzynarodowy Dzień Kobiet w 60 największych miastach. Ich uczestnicy domagają się równouprawnienia i solidaryzują się z kobietami w państwach, w których ich prawa są ograniczone. Prezydent Sergio Mattarella w przesłaniu napisał, że trzeba stawić czoło pladze przemocy wobec kobiet. Wczoraj rząd opublikował projekt ustawy, która przewiduje bezwzględne dożywocie dla morderców kobiet. W ubiegłym roku takich przypadków było 113. W przytłaczającej większości ich sprawcami byli mężowie lub partnerzy. W Rzymie, w historycznym centrum miasta, rozpoczął się pochód, który zakończy się wiecem w Circo Massimo. Wiele organizacji społecznych proklamowało dziś strajk w obronie praw kobiet, migrantów i mniejszości seksualnych. Po południu artyści na Largo Argentina protestować będą przeciw rządowi Meloni i, jak napisano, innym ultrareakcyjnym rządom, które prześladują najsłabszych, a także feministki i kobiety, które dokonały aborcji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mężczyzna z flagą Palestyny na wieży londyńskiego Big Bena. Policja zamknęła obszar wokół wieży, a także most Westminster oraz położoną na jego północnym krańcu ulicę Bridge Street. Na zdjęciach z Londynu widać młodego mężczyznę stojącego na jednym z gzymsów wieży. Wokół niej ustawiono kordon policji, przed którym zebrał się tłum gapiów. Policja przekazała, że pracuje nad bezpiecznym zakończeniem incydentu. To ma być najcieplejszy weekend od początku roku. Dziś wszędzie słonecznie, na termometrach nawet do 19 stopni. Wielu mieszkańców stolicy planuje skorzystać ze słońca i spędzić ten weekend aktywnie na świeżym powietrzu. Ponieważ jest ładna pogoda, to wyjęliśmy hulajnogi, żeby trochę aktywnie się poruszać, skorzystać z pogody po prostu. Wiosnę już czuć. Wiosnę już czuć, zdecydowanie. Także polecam wszystkim słuchaczom radia, żeby również wyszli na zewnątrz i skorzystali z pogody, nie siedzieli w domu. Trzeba korzystać, póki jest taka pogoda. Słońca nam potrzeba, trzeba wyjść z domu i zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. Już rowery stoją, trzeba sprawdzić, czy rowery dobrze działają. Spacer, basen, pąki są na krzaczkach zielone, przebiśniegi, narcyzy wyszły w ogródku, hiacynty, super. Właśnie wyjeżdżamy do rodziny na Mazury i tam będziemy na pewno spędzać go na świeżym powietrzu. Być może na jakiś spacerek się wybierzemy po obiedzie w rodzinnym gronie, zobaczymy. Wiosenna aura utrzyma się jeszcze na początku przyszłego tygodnia. W środę ochłodzenie. Pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie słoneczne i ciepłe, najcieplej na południu i zachodzie, miejscami do 19 stopni. W większości regionów od 14 do 18, chłodniej tylko nad morzem około 12. Jutro więcej chmur, ale temperatury mają być podobne. Autopromocja. Kompozycję Dudusia zna cała Polska, nawet ta młoda. Nie tylko zna, ale i gra. W zeszłym roku podczas festiwalu Niewinni Czarodzieje w Warszawie sekstet zebrany przez naszego Jana Emila Młynarskiego zinterpretował muzykę Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To już muzyka klasyczna. 40 lat minęło jak jeden dzień. Premiera tego koncertu na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Nie ma alternatywy, gorąco polecam. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Sobotnia tonacja trójki. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski, kłaniam się Państwu. Pomyślałem, że gdybym poprosił, by ktoś podał czas po angielsku, to mogłoby zabrzmieć tak. It's 1:05 and I don't know where I am right now physically in the world, but my songs are here with you. And maybe in a way I am too. Jak bardzo dawno nie słyszeli Państwo tej zapowiedzi. Ale skoro artystka wydała właśnie nową płytę. Really, really sure it could turn out this way. Tori Amos. To muzyczny dodatek do książki, która ma się ukazać w przyszłym tygodniu. W sobotniej tonacji trójki mam dla Państwa trzy cudeńka, które znalazłem w pudełku z napisem Najpiękniejsze głosy lat 70. Rozpoczyna June Tabor. Traveling north to sing and play to friends that we had never met. Been working hard and didn't speak. The skies were grey and threatened wet. Then I dreamed that I saw unicorns. Dreamed I saw them wild and white. Their restless beauty lit the world like a star will light a winter's night. Pure as love with manes of milk, they danced and pranced and cried aloud. Bright as rainbows round the stars, their eyes were soft and sad. And proud. We never went away. You always knew that we were here. Remember how to look for us. You'll find we're always here. Then I raised my eyes to seek them out, but the world was empty all around. Rain come tumbling from the sky to drown all dreams upon the ground. And they asked me why I wept like one who for his dead love mourns. The only answer I could give, dreamed that there were unicorns. We never went away. You always knew that we were near. Remember how to look for us. You'll find. John Tabor, utwór Unicorns. To nagranie przywiozłem dla Państwa od brytyjskiego prezentera Johna Peela. Nie było wtedy jeszcze płyty. Próbną taśmę John otrzymał od samej wokalistki, a ponieważ ja się zachwyciłem tym utworem, to powiedział: zabierz, odtwórz słuchaczom. Następny utwór będzie z prawdziwej płyty, może nawet odrobinę zatrzeszczy. Okładkę pokazałem dzisiaj Państwu na Facebooku, niecalusieńką, bo chodziło o ten kwiat okolicznościowy. Ale tu oprócz nut ważne będzie bardzo, jak wszędzie dziś, ważne mądre słowo. Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. But why don't we try to remember that kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember. And if you remember, then follow. Oh, why does it seem that the past is always better? We look back and we think the winters were warmer, the grass was greener, the skies were bluer, and smiles were bright. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? And if we had the chance to do it all again, tell me, would we, could we? Memories light the corners of my mind. Misty watercolor memories of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Time rewritten every line. And if we had the chance to do it all again, tell me, would we, could we? Memories may be beautiful. What's too painful to remember? We simply choose to forget. So with the laughter, we will remember. When Gladys Knight i zespół The Pips, The Way We Were. Gladys Knight pierwszą płytę nagrała jako nastolatka. Nadal aktywna, na pożegnalną trasę ruszyła, uwaga, w 2009 roku i ta trasa się jeszcze nie skończyła. A gdyby chcieli Państwo wiedzieć, z jakiej płyty ten utwór pochodził, z albumu I Feel a Song, to była 13. jej długogrająca płyta. Miała wtedy 29-30 lat, gdy ten album się ukazał. Trzeci utwór z pudełka Cudeniek. Też mogli go Państwo nie słyszeć od pewnego czasu. A to pięknie splecione nuty i słowa i w dodatku z naszego myśliwieckiego budynku. Thank you. Martyna Jakubowicz. To od niej tu, na trójkowym korytarzu, dostałem przed laty tę piosenkę. Później ozdobiła, później mówię, dekadę chyba później, ozdobiła płytę Bardzo groźna księżniczka. Takich utworów nam trzeba. W pudełku Cudeniek, z którego wydobyłem te trzy nagrania, znalazłem również zaadresowaną do audycji pocztówkę. Znaczek jest za 5 zł, ale taki wydrukowany. Głowy wawelskie. Stempel nieczytelny, ale chyba nadany w Poznaniu. A na pocztówce jest cytat. Człowiek jest niewolnikiem świata zaklętego w dźwięk. Ale gdy dźwięk nagle zaniknie, czyim niewolnikiem będzie wtedy człowiek i dokąd ma iść ze swoim strachem? No, perłowe słowa i perłowe nagrania. Oto następne pojawiło się nieprzypadkowo 1 kwietnia 1947 roku. In my solitude, you haunt me. With revelries of days gone by. In my solitude, you taught me with memories that never die. I sit in my chair, filled with despair. There's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad. In my solitude, I'm praying, dear Lord above, send back my love. There's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. I'm send back my love. Piękne. 1 kwietnia 1947 roku. Czy ktoś wiedział, że 15 lat później, co do dnia, ruszy program trzeci Polskiego Radia? Nie, nikt wtedy nie wiedział. Na trójkowym zegarze w 15:45. teraz powinienem powiedzieć, że znamy kolejne nuty, ale okazuje się, że znamy je wszyscy, a niektórzy potrafią, patrząc mi w oczy, zaśpiewać. You need cooling, baby, I'm not fooling. Nie do wiary, ale tak zaśpiewała Beth Hart. We'll be right back. Bret Hart. Któż by inny? Całą płytę poświęciła interpretacjom kanonu Led Zeppelin. Kiedy to było? 2019. Ale trzeba przyznać, że pań sięgających po repertuar tego zespołu jest naprawdę niewiele. A tych, które dostąpiły zaszczytu zaśpiewania z Robertem Plantem, jeszcze mniej. Jeśli mogę, to najważniejszy przykład pasuje dziś idealnie. Hearing the people sing. find you meant the things that were. Oh, some folk twisting every day. Oh, sometimes it's awful hard to tell. Yes, it is, yes, it is. W 1995 roku Robert Plant postanowił, że dla wytwórni Atlantic na specjalną płytę nagra jeszcze raz Down by the Seaside i zadzwonił do Tori Amos. Ona wspomina: Robert zadzwonił do mnie, zawsze czułem, że ten utwór nie jest skończony. Przyjedź, zaśpiewaj go ze mną. I Tori opowiada dalej: w studiu taśma ruszyła. Okazało się, że udało się zarejestrować za pierwszym podejściem. Coś czuję, że muzyka Led Zeppelin powróci za tydzień, ale w dzisiejszej tonacji zostały nam tylko dwa utwory. Pierwszy z nich, jeden z najpiękniejszych utworów świata. piękny jak zawsze, jak słoneczny wiosenny dzień. Tak, mają Państwo rację, ten bukiet nie byłby ważny bez Pandory. Tym bardziej, że czekamy na tegoroczne nagranie Elizabeth Fraser. Ja jeszcze zdążę zapowiedzieć zamykający tonację utwór. Od kilkunastu dni odpowiadam na pytanie o te nieznane nagrania Roberty Flack, które przeleżały 30 lat w szafach wytwórni. Gdy Roberta nagrywała swoją płytę First Take, rok 1968, zarejestrowano dużo więcej materiału. On się nie zmieścił na winylowej płycie. No i czekał. Może nawet za długo. The Song is Love. Niezwykle piękny utwór. No ale do innych nie jesteśmy przyzwyczajeni. First of all, I would like to say a word or two. I know you won't be thinking this applies to you, but you're wrong, and it's true. All your life, you have had to sing your song alone, not believing anybody could have known. But you're wrong, and you know let me sing it for you. Let me say it now while the meaning is new. But wouldn't it be good if we could say it together? Don't be afraid. Wind them around, see what they sound like. Together, the song is love. The song is love. The song is love. The song is love. Last of all, I would like to thank you for the word or two spoken in a moment when I sing it for you. Let me say it now while the meaning is new. But wouldn't it be good if we could joy that I know we can find?